Det en kjent sak at flere og flere mennesker forsøker å slutte å røyke for tiden, og her i studio i dag har vi en mann som har greid det. Velkommen til studio, Sigurd Svamp. Svamp, jeg bare røkte som en svamp, men jeg heter Svamp. Jeg forstår. Kan de fortelle oss litt hvordan de klarte å slutte å røyke? Vel, jeg tok da et brevkurs i å lære å røyke. Lære å røyke? Jeg synes de sa de hadde sluttet, ja. Ja, men man må jo begynne før man kan slutte, ikke sant? Jaha, riktig. Og hva gikk da dette brevkurset ut på? Vel, i første brevet lærte jeg da å holde røyken riktig. Altså blåse inn i stedet for å blåse ut, og så videre. Og da lå jeg på cirka 5-6 røyk om dagen. Ja. Etter det tredje brevet var jeg oppe i 20 om dagen, og begynte å bli gul på fingrene. Jaha. Etter det femte brevet regnet man som halvproff, og da var jeg oppe i 40 om dagen, og hadde fått skikkelig dårlig kondis. Etter det sjette brevet røykte jeg over 80 om dagen, og hadde opparbeidet meg skikkelig. Men etter det syvende da? Ja, da sluttet jeg. Hvorfor det? Ja, det jo farlig. Jeg har faktisk hørt om en som døde av det. Ja, i hvert fall er det farlig om man røker mye, ikke sant? Jeg skal si det med en ting. Ja. Det farlig selv om man røker lite. Han, jeg hørte om, han døde faktisk bare av én sigarettstump, han. Av én sigarettstump? Han må ha fått den i halsen, han da. Nei, han fikk den i hodet. I hodet? Ja, i politirapporten stod det i hvert fall at han ble drept av en gjenstand som var stump. Ja, jeg skjønner, men svump, det må jo ha vært veldig vanskelig for dem å slutte når de var oppe i så mange som 80 om dagen. Ja, man må finne på noe annet i stedet, da, vet du. Ja, jeg har prøvd med alt. Jeg tygger med fyrstikker og tannpirkere, men det har ikke hjulpet meg noe i hvert fall. Men har de prøvd med strikking, da? Strikking? Ja, det er vel ikke noe for men det vel. Ja, det kommer an på hva man strikker det, vet du. Ja, hva har de gjort det da? Ja, jeg har for eksempel nettopp strikket en ullvilla på 10 rom og kjøkken i Holmgåsen. Strikket en villa? Ja, man må bruke store pinner og solid laftestrikking da, vet du. Ja, visst ja. Ja, og så må man ha dobbeltstrikking rundt vinduene og isolasjonsgarn i kjelleren. I kjelleren heklet jeg forresten et svømmebasseng også. Et heklet svømmebasseng? Det kan da umulig ha blitt tett. Nei, det ble ikke det. Alt vann rant ut og så hele villaen krympet, så nå er den ikke større enn en garasje faktisk. Så de bruker den som garasje nå da? Med 10 rom og kjøkken? Nei, selvfølgelig, men kanskje de skulle ta dem et kurs i litt mer ortodox strikking da? Ja, tror de man kan lære noe om sånn motorstrikking der? De mener maskinstrikking? Nei, motorstrikking. Jeg har nemlig tatt et sånn brevkurs i modellflybygging, og der stod det om det. Åh? Ja, strikk motor, stod det. Ja, nettopp. Jeg tror kanskje de skulle ta dem en liten pause fra strikkingen i stedet, kanskje. Ja, det kanskje like rett. Da jeg strikket den villaen i Holmenkollåsen, strakk jeg nemlig så mye at nå tror jeg har strukket nok for en stund.